जाइनी जापान घूम ओइनी लंदन कतहि जवानी के ना पूरा भइल मन हां जाइनी जापान घूम ओइनी लंदन कतहि जवानी के ना पूरा भइल मन किला के ढीला करी कोनो रंगीला चला आरा जिला किला के ढीला करी कोनो रंगीला चला आरा जिला सबके कमर में ना होला रानी जोर हो ए हो कहो ना हमरो पथल परे पर हो सबके कमर में ना होला रानी जोर हो सुखल जगहिया ना सुखल जगहिया ना होय को बगीला किला के ढीला करी कोनो रंगीला चला आरा जिला किला के ढीला करी कोनो रंगीला चला आरा जिला सब सुख पाइबू खाइबू लिट्टी चोखा देसी हमरा तो लागे तू बोलता रो बेसी सब सुख पाइबू खाइबू लिट्टी चोखा देसी बेकारे किला के ढीला करी कोनो रंगीला चला आरा जिला किला के ढीला